Hassan P3. Nej, men Fredrik, du ser ut som en pepparkaksgubbe. Du har blivit jättebrun. Vad fan, menar du det? Ja, jättebrun. Du ser helt frisk ut. Det är så jävla skönt. Du var alldeles svart under ögonen när du åkte. Men du ser så pigg ut nu. Så. Utan en vecka ner på Cypern, då mår man som en prins. Alltså. Det har varit schysst, va? Ja, du har inga kort eller något sånt här. Nu ska vi se. Jag håller på att ta fram. Kolla här. Här Gunilla, en liten tjej från Alingsås som jag träffade på flyget. Var har du framkallat kolla, dem? Ja, visst. Kolla rötterna. Fan vad god, vad vet du. Här har du Barbro, lärarinna från Vetlanda, lite äldre. Hon rakad, ser du. Hon gräsar lite schysst sen. Benita, en tjej från Cypern. En lite här, en lite där. Ser, jävligt läcker. Och hon kunde många prylar. Alltså. Ser du, kolla hon gräsar där, visar Daimkrysset. Här har du en hel, alltså de har syrror, Rafaela, Lucia och fan heter den tredje. Det är morsan i mitten där, hon med gurkan som du ser. De var vad är det på den där, som du inte visade förut? Vad är det här? Det är som en sån muslimsk på något sätt, någon mosaik. Vad är det du tagit den på Cypern nu? Ja, det där är... Men de är ju inte muslimer där. Nej men det här ser ut som det skulle vara i Mecka eller någonting. Det var Hagia Napa, var det inte Hagia Napa? Ja. Det ligger väl på den grekiska sidan. De är kristna, de är grekortodoxa, är de inte det? Inte fan, men var har du tagit den här bilden? Har du tagit den här på Cypern? Ja, för det är ju... Nej, men vad är det här då? Var de muslimer där eller inte? Var det mina reter utanför? Det var ju sån här jävla... Nej, men vad är det här? Det ser inte ut som... Jag menar, man tror att det ska vara kristna på Cypern, man tror att det ska vara kors. Ja, jag vet inte. Här är Barbro. Nej, det har jag redan visat. Det var Daimkrysset. Vänta här. Jag sparar den värsta till sist i alla fall. Här ska vi få se. Tagen med självutlösare uppe på rummet. Hotellrummet sista kvällen. Stå för alla Ahmed som jag tar i röven. Och sen ser du att det är två... De här brudarna i bakgrund som dansar. Två finska städerskor med råstenade. Totalt höga. Vet du, trippa upp dem på rökheroinen och sånt där. Vet du, och tryckte upp varsin dildo. Så bara står de och svajar. Du ser den ena hoppa ut genom fönstret efteråt. Var helt borta. Vet du, totalt. Det är ganska ballbild tycker jag. Ljuset. 400 asa tar jag på. Fredrik, jag fattar inte på allvar. Alltså, du har varit en vecka på ett ställe och fattar inte vilken religion de har. Jag menar, om det är grekiskt ortodoxa präster, då ser du dem. De har svarta långa klänningar och skelskägg och så en mössa eller en slags rund mössa som är platt uppe på. Vet du vem Makarios är? Det är statyer över hela Cypern på honom. Var du på den turkiska sidan eller den kristna sidan? Du är helt hopplös.